це, виявляється, не має ніякого сенсу. Бо лише вони самі творять своє життя у межах соціобіологічного і соціохімічного поступу, який планує і запускає у життя він. Архангел відвернулася від них і знову пішла вперед. Артем із пролетарським письменником поволі почовгали за нею. Кожен думав про своє. Власне, хто винен у моєму депресивному зриві, через який я просидів у глухих преріях кілька місяців, міркував Артем? Тільки я сам. Смерть Чарльза була лише приводом. Артем уже до того почав відчувати дику відразу до всього того, чого так несамовито добивався. Грошей, статусу, своєї кульності. Так сучасний український і російський сленги адаптували слово «кул» – «крутий». І «болдності». А так сучасний український і російський сленги адаптували слово «болд», що можна перекласти як «значущий». Чарльз розбився на своєму маленькому літачку, яким керував сам. Усе було протрактовано як нещасний випадок. І Артему було б набагато легше сприймати його смерть саме так. Але він знав про неї більше за інших, бо напередодні отримав від Чарльза електронне повідомлення. Чому Чарльз написав йому? І тільки йому. Невже він вважав його близькою людиною? Настільки близькою, щоб довіритися йому перед смертю? А може це було застереження? Мовляв, на тебе це також чекає? Чарльз написав, що смертельно хворий, тільки не на фізичну хворобу. Фізично він був абсолютно здоровий. Це хвороба, на яку хворіють багаті інтелектуали. І не просто багаті, не просто інтелектуали, а саме багаті інтелектуали. Часом цей стан діагностують як біполярну депресію. Але це не так. На біполярну депресію хворіють усі, незалежно від інтелектуальних здібностей і соціального статусу. А Чарльз має на увазі професійну хворобу певної категорії людей. Хворобу без спеціальної назви. Це душевна пустка, душевна прірва. Ти маєш усе, і ти всього цього досяг сам. Лише зусиллями своєї сірої речовини. Ти створив фортецю матеріального добробуту. І ти вже без цього не можеш жити. І водночас усвідомлюєш, що це заважає твоїй особистості реалізовуватися. Ти не для того прийшов у світ, щоб вилізти на верхівку соціальної драбини і насолоджуватися своїм статусом. Ай да Пушкін, ай да сукін син. Тобі не для того був даний високий інтелект, щоб ти мізинцем лівої ноги досягнув успіху лише для себе. Ти був народжений, щоб змінити світ, і знаєш, що зумів би це зробити. Для цього були всі передумови. Але ти цього не зробив і вже не можеш, бо тобі лінь, бо ти розтратив свої сили на неістотне. Ти все ще відчуваєш у собі грандіозні інтелектуальні потенції, помножені на життєвий досвід, але не маєш стимулу їх реалізувати. Натомість ти займаєшся чимось другорядним, затикаєш діри, робиш хвилі, блазнюєш, живеш серед непотрібних речей, розмов, контактів, займаєшся переливанням із пустого у порожнє. Одне слово, поводишся так, як хоче від тебе суспільство, обивательське за своєю суттю, але ти знаєш, все це не те, не те, не те. І от настає та критична точка, коли твоя прірва у грудях розширюється до неможливості, стає неспівмірною із життям. Артем, отримавши цього листа, негайно набрав лондонський номер Чарльза і сказав, що вилітає. Але той віджартувався із властивим йому британським гумором і відповів: «Не треба, я в порядку». Звістка про смерть Чарльза приголомшила Артема, прибила його. Той лист був попередженням: «Слухай, немов би писав Чарльз, з тобою буде те саме, роби щось, поки можеш. Бачиш, мені вже пізно». Артем зрозумів, що Чарльз мав рацію. Віднедавна у нього у грудях почало щось діятися. Він ще не відчував болю, він відчував там холод, реальний холод, у маленькій порожнині, що утворилася у грудній клітині. Тепер він розумів, що то була діра, яку мав на увазі Чарльз. То була прірва. Поки що зовсім маленька, прірва дитинка. Але він знав точно, діти ростуть. Логіка. З цим треба було щось робити терміново. Він прийняв рішення розчинитися у просторі і часі. І зробив це. Він утік в нікуди. І йому треба було кілька місяців, щоб повернутися до нормального стану. Вібрація двигуна трактора пробудила його з депресії. Він повернувся до життя, але не попереднього. Він повернувся додому.